Frantxoa Tamborren gurekin, egunon eta ongietorri. Bai, miresker, eta egunon guzieri, bai. Orduan, Ukrania aipatu behar dugu, bi gauzentzat alde batetik bilketa bat eginen baita han gerlan kolpatua direnen dako, eta hango medikuen eta erizainen laguntzeko, hori alde batetik kamion bat beraz ilaite undarrian badoa harat, hori aipatzeko, baina lehen agotik ere kamion horren bidaiaren fresen estaltzeko ere, kantaldi bat ere antolatia baita. Odean, bihitzez Frantxotan burren, zu baigorria gazitugu, eta zuk baduzu lotura Ukraniaren laguntzeko den fundazio batekin. Horritu erazten aldaukuzu? Bai, dila, bai urtea terdi eginin ezagutza fondazioko arduradun horrekin, eta gero pentsaketak egin, eta ze laguntza ekartzen nuen, bon, jakin nuen beraz biltzen ziuztela bon, remedioak, banan ere pantzamendu, protezak, kolpatienako atelak, afen, eri izainek berdiusten guziak. Eta beraz, lehenbiziko kontzertuat egin zen Baigorin, eta xuntxeun gerla abietu urte mugan zen, otxailan oita borzian. Gero berze bat muntatu dugu joan den Agorilian senperen, eta ora izain da, beraz, bidarten helduen ibiakoitzen. Baina lehenik nahi nuke egan, puskat dituan berriak, angoak. Bon, berda jakin, Ukrania eta Rusian artian muga 1650 kilometra dela, beraz ikarri muga luzia da, banan orai gerla konzentratia da 700 kilometran gainean. Eta mugatik barne 50 kilometretan dira pasatzen, beraz, ara. Orden erran nahi du, Ukraniako parte haundi bat, mementuan ez dela hunkia, kampainetan eta baserrietan uai, desmasia gutio da, badira ono kolpatiak handirenak eta banan, bon, banan uai, anitz bomba eta delako misil horik, heldu dira hirien gainerat, eta hor dira desmasia handiak. Eta beraz, sekulako kolpatiak eta badira, ospitaliak zanpetia dira, badira mediku eta chirurgienak deplazatzen direnak, bai dispanser edo lekien zoinatzeko eta behar ordu izigarria dira, beraz, ara, pantzemendien egiteko, proteza, atela, ara, hori denen dako. Eta gero haurren dako ere, delako zegin nola berden egan eskualak, uat eta ara, mantak eta holako atzu. Ara. Beraz, ara, horik dira behar ordiak. Eta hemen landesetan eta eskualerrian biltzen delaik aski gauza, ebe ordeon kamion bat montatzen da, eta hat ere maiten direktuki. Eta han, badira, bai, elgar telefonaz eta delako WhatsAppez, elgar aditzen dute, nondiren behar ordiak eta ara, mediku eta erizainekin nondiren lehentasunak. Fundazio hori nunda xuxen? Fundazio hori Polonian sortu zen 2012an, orduko emigre eta Rusiatik heldu zirenak eta zoinatzeko. Eta gero, bon, lo eonda zomaitu urtez, eta Ukrainiako gerla abiatu delaik, kidek egin dute, badira membroak landesetan eta zomait kostaldian, eta horik behala jarri dira harremanetan, eta jakinez batek badu bere aitetxik egin azuela han ospitaleat eta ezakutzak eta hara, eta funtsian membrorik mintzaira egiten dute, polonesa eta ukrainiara egiten dute, badiuzte harremanak, familiak badiuzte han, eta beraz, hara. Eta hemen bizi dira, banan harreman txuxenekin dira han, hara. Eta berri ilunak ukaiten dituzue, txuxenki? Hara, hori da realitate izigarria, erran nahi du belaunaldi bat haidela han masakratzen, azteko soldadoa direnak. Eta gero, bon, eta oartzen dena da, izigarri pena erredena, rusoak guzala baitira, ruso gaztiak heldu dira biltzen duzten masa ondia, ez untsa prestatiak, eta daki unaz, heldu dira, banan Ukrainiak biztan da, beren buria behote defendiatu, ordeon hek eta zanpez hiltzen diuzte edo kolpatzen, eta berzean dana atzo berriz heldu dira, eta ara, realitate tristia da, eta ara jakin dut beraz joan den aste ondarian, Kherson hirian, dela zemugaz gaindiko elkarte bat, ONG deitzen dero egitaik, zortzia marlaun bila, jenira, fen, rusuak errausitu dute, zortzia marlaun ere maitia berekin, eta baziren medikiak, erizainak, eta pentsut, beren soldadon zoinatzeko ere mandi ustela. Ara, beraz, bi eskualdetaik tristezia da, zenta bondenak jendia dira, eta ara. Beraz, bi eskualdetaik desmasiak gaitza dira, eta ara. Fundazioarekin harremanetan den mediku batekin ere funtsian izan zira, hantik aintzineko egunetan Ukrainiatik itzulia, zertzion berak? Iziarri markatia dira, ara. Eta berak horik kolpatia diren Ukrainia horik eta erten dute zekit eskualarazen hola berden erra, manan horrenak pastuko diuzela muitu gabe post-traumatik baizu. Argunt, ara. Eta horitaz behar dela okupatu terapia mailez, badira, ara, hipnoazan bidez, berzegisan, ara, behar direla horik berriz harremanak lotu, hafen, gaineako berzenaz horik, berzaldiatez, iten aldiuzera berdin, txuskeriak edo akont markatia dira, eta horitaz behar dela okupatu, eta oktako behar da aski presuna, eta behar dira gizartako formatiak, eta mediku hori urtantzen formatiak jendeak, eta ara, jendeak usatzeko berriz karrazteko, hafen, bizi normala batetara, edo, ara, ara, mintza diten, eta buskat, ara. Ez iten poizion ertan egon. Fundazio hori horrek bakarrik ditu gauz puskak igortzen ez ditu jendeak emengo erizainak edo igortzen edo ez da hortaz arduratzen batek? Ez, banan batu harremanak. Batu harremanak eta badira emendik joaiten direnak edo hangoak eta ba horrek batu harremanak, eta zenta puskak ere maiten diuzte laik, hori ikin diuzte harremanak. Ara, eta gero lekurat ere maiten diuzte, edo sobera gerla balimada utziko diuzte Krakovin edo eta handik ototipitan ere manen, edo hola gizartara. Eizu, ez diten reperatiak izan Rusion bidez. Aste untan, lehen bizikorik, kantaldia, delako ileite ondarien joanen den kamion horren freshen estaltzeko kantaldia antolatzen da bidarten. Bai, ordeon, ostean erteni bezala begorin engini lemizikoa, biharren asenperen, eta hori kostaldian iduritu zau berginuela egin. Beraz, helduen ibiako itzian, atxeko zazpiontan, izain da, beraz, ten hori politian, ten hori, ara, eta horre konzeptu bera da, eskual kantariak eta musikariak eta ukraniarrak. Ara. Eta konzertu. Eskual kantarietan, fite-fitea aipatzeko? Ordeon, lehenik dantzari gazteatzuik hasiko gira, orai batekoak. Gero Baionako polifoniak, hor behatze gizon, lirekin edirenak. Gero Hiruri taldea, Baigorita aldudeko, eta gero berzeat bada eta Lapordikoan eski. Gero Magali Zubiaga, hori ez da presentatzean beharrik, bere musikariaikin. Eta gero organoa eta txistua ukanen dugu, Etien Russo eta Daniel Krosper, hori eta sorzez Baigorri erratena. Hara, beraz hemengo kantariak horik, eta Ukrainiakoak, bon, izen tipiak errentot bakarrik, zenta ez baitira erresak, beraz Polin, Natalia, Julia, Deniz eta Tatiana, eta horietan badira gitarra joideak, kantariak denak. Hara. Bidarten. Hori bidarten, atxeko zazpiontan, sarzia amostorrotan, jende helduen dako, helburia beraz dirua biltzeko aita, eta oita bat urtezpetik zorzioro. Horten, bidarteko elizan, atxeko zazpiontan. Ara. Eta gero elizaldia ondoan da ostatia, eta jateko manera izain da, nahi dinan dako. Kantaldia, bainan hementik eta ilaite undara arte, bilketa bat, ordean horretu hasiko dugu, bihitzez, ze behar den, eta norat behar diren ere man puska horieka? Ordean, bai, ordean, ostean erranduana, bon, erremedio ondako badira erizainak klaseka zartzen diustenak. Hori bauzu data bat noiz hartio baliatzen alden, sei ilaite zortzi hilabetez data hortaz kanpo baliatzen aldira. Eta horik zartzen diuzte klasatuek. Ara. Eta gero kolpatien dako, panzamendu, proteza, atela, denak, denen behar ordia bada. Ara. Ordeon, noat ekartzen aldiren, Baigorriko herriko etxea, Gero, bauzu, jatsu hori ustaitzeko onduan, altzuko onduan. Ara, Lapurdin, Maule, atagatze. Hori, errikoetxeak, eh? Errikoetxeak, hori, Baigorri, jatsu, Maule, atagatze. Eta gero, Baionan, Merkatal Ganbaran, eta Donapaleun, Indar elkartiak badu gela bat, hartara, ara. Horik dira lekiak, eta... Urtahilan, hoi oitabortzeko alba da. Hala, ilaite ondarean kamiona partituko aita. Hina, hala betetzeko. Zerbait behar duia, erran gehiagokorik edo denak erran atu? Estima dezan gu biziginen lekia. Hara, gero, hara, ez girela gu ahondako bizi bakarrik ere behar duela batzuetan elkartasun puiskat agertu. Hara. Mil esker frantxo tambure.